Να σου πω την αλήθεια, δεν έρχομαι στην περιοχή γιατί έχω κάνει αλητεία σε κάτι γκόμενες εκεί και με κυνηγάνε λίγο. Για την τηλεοπτική ελεοφρένεια, άμα θέλει να του πει εκεί πέρα, εδώ πέρα η Μέρκελ θέλει λεφτά και εσύ κάθεσαι και παίρνει τα ρακέτα και τέτοια. Παιδί μου, αν κάνω ότι έρχομαι προ τα εκεί και με μεριστούν αυτέ, θα με τρέχουν σε όλη την παραλία. Που δεν λέω, καλή γυμναστική να τρέχει στην άμμο, αλλά δεν το αντέχω. Δεν είμαι τόσο fit. Άμα δει κάτι κολαράκια που έχουμε κάτω, θα λαλήσει. Τα ξέρω, μωρέ, τα ξέρω, τα περνάμε τα μάξι το γρήγορο. Από του δυο μου αρέσει ο Μπαλούρδο πιο πολύ. Δεν σε ρώτησε, εντάξει, τι σου φταίει ο Τσολιάς, γιατί δεν σε αρέσει. Ποιο σου είπε ότι θα περιμένω να με ρωτήσει για να σου το πω. Ο Τσολιάς γιατί δεν σε αρέσει. Ο Μπαλούρδο είναι πολύ έξυπνο. Είναι ο νεοφώτιστο κάθε φορά. Τι είναι, τι είναι. Ο νεοφώτιστο. Νεοφώτιστο. Ναι. Έχει αυτό το στυλ το καχύποπτο. Ξέρει, του υποπτεύεται όλου. Ναι. Παρακολουθεί μήπω τον ενοχλούν κτλ. Αγαθοφιόλη με λίγα λόγια, αυτό σα αρέσει. Όχι, δεν αγαθό. Και απ' την άλλη, ξέρει, είναι και αυτό το εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτό που έχουν οι νεοφώτιστοι τέλος πάντων κάθε φορά έτσι και τους πατάνε. Σας εκπροσωπεί μάλλον καλύτερα. Παρότι την άλλη φορά με είπες ότι είμαι φύρα ως συνταξιούχος. Μου είπες είσαι φύρα. Ενώ τι είσαι, κέρδος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου. Πες μου, φίλε, ποια ήταν αυτή που πήρε το Ολυμπιακό το μετάλλιο, η Κατερίνα, η Θάνου ήτανε. Να σου πω την αλήθεια, τα έχω μπερδέψει. Γιατί αυτές τα παίρνουν μετά από την παραμόρφωση που βλέπουν οι ΔΟΕ και όλοι αυτοί. Τους παίρνουν τα μετάλλια πίσω γιατί σου λέει έχει το πάρει αυτός ότι το παριζότανε. Τώρα δεν ξέρω ποιος έχει μετάλλιο στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Σε Ολυμπιακού το έχω χάσει ποιος έχει διατηρήσει μετάλλιο. Μπράβο. Δεν θυμάμαι αυτή η Κατερίνα, η Θάνου, αλλά δεν θυμάμαι αυτή την πρόεδρο των δικαστών, πώς λέγεται. Λέγεται Θάνου, αλλά όχι Κατερίνα, δεν είναι. Τι συλλογισμός, μάλλον. Τι συλλογισμός, ότι και αυτή είναι καλή στο πείδημα. Η πρόεδρο των δικαστών είναι πολύ καλή, ρε φίλε. Πήγε στο Τσίπρα και τα κατάφερε. Δεν πρέπει να τζώσουμε ένα μετάλλιο εμείς ο λαός. Τι είναι τα αναδρομικά της. Συνταξίουχος ο Τσίπρας, γιατί δεν δίνει αναδρομικά, ρε φίλε. Και στους δικαστές τα δίνει. Γιατί τι λέτε ότι η Ελλάδα ή η Ευρώπη τι κάνει γιατί σχετικά με τις δηλώσεις του Ερντογκάν. Σε αυτά τα ραδιόφωνα δεν είμαστε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι η Ένωση να μιλήσει. Ποια Ένωση. Αυτή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι Ένωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει Ένωση. Όμως, να ακούγονται, δεν... Και τα κρύβουμε γιατί δεν συμφέρουν. Στεναχωριέται ο κόσμος μετά. Κατάθλιψη τα βλέπεις. Άκουσα μια είδηση από τον απογευματινό τύπο ότι κάποιος νεκρός αυτής έσκαβε και έπεσε νεκρός μέσα στο λάκκο. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει ο πρόεδρος της κυβέρνησης που σκάβει τον τάφο του λαού. Καλά, τόσο μαλάκα, εσείς σας επιστέψατε επειδή είπε ο Λαντ ότι ο Τσίπρας θα μας πάει στη δραχμή. Όχι. Θα φύγουν όλοι από το ευρώ και εμείς ακόμα στο ευρώ θα είμαστε. Αυτό είναι το θέμα, ότι θα φύγει το ευρώ από εμάς, δεν θα φύγουμε εμείς από το ευρώ. Όλοι θα φύγουν και εμείς ακόμα ευρώ θα έχουμε. Μακάρι.